Także nie tylko od europejskich partnerów, nie tylko z Unii, ale również spoza niej, z partnerów połączonych tymi wartościami zachodniej demokracji, które to wartości zostały wczoraj w brutalny sposób bezwzględnie zaatakowane przez fanatyków. Te słowa płyną między innymi ze Stanów Zjednoczonych od Baracka Obamy i od Johna Kerry'ego. Sekretarz stanu mówił po francusku, wyrażał ogromne współczucie, jednocześnie solidarność z Francuzami. Przy tym wszystkim podkreśla się, że są to sojusznicy, Amerykanie i Europejczycy, a w tym właśnie Francuzi, biorący udział w dwóch interwencjach zbrojnych przeciwko islamistom w Syrii i w Iraku oraz w Środkowej Afryce. Tutaj Amerykanie też są obecni, mimo że o tym się tak bardzo nie mówi. Gazeta pisze, iż to właśnie bezcenne informacje wywiadowcze dostarczane są przez stronę, przez partnerów amerykańskich Francuzom, co pozwala na skuteczniejszą walkę z tamtejszą Al-Kaidą Magrebu Islamskiego. I pisze się również, że Francja zamierza zwiększyć swoją obecność w Zatoce Perskiej, dokąd kieruje swój lotniskowiec Charles de Gaulle. Oczywiście wspomina się także, bo to jest jeden z tych aspektów w tej chwili bardzo ważnych, antropologiczno-socjologicznych, mianowicie chodzi o te uczucia, które związane są z islamem w społeczeństwie francuskim. Muzułmanie bardzo się obawiają, żeby nie było tej islamofobii, która jest w Niemczech w tej chwili obecna, przepraszam, i widoczna. I oni zdecydowanie odcinają się od tego, co się stało. Twierdzą, że tych dwóch dżihadystów z Allahem na ustach, oni nie mają nic wspólnego z islamem, z Koranem, który jest właśnie tym piewcą miłości. I poza kilkoma dżihadystami nie kryjącymi w internecie swojej radości z tego, co się wydarzyło, świat muzułmański właściwie na dobrą sprawę jednym głosem wyraża również solidarność z Francją i odcina się od tej tragedii, jaka wczoraj miała miejsce. Tę solidarność widać było na ulicach francuskich miast. Ponad 100 tysięcy ludzi wyszło na plac, zapalało świeczki, niosło transparenty z napisem Je suis Charlie, i ten napis Jestem Charlie, nawiązaniu do tytułu pisma satyrycznego francuskiego, obecnie jest także dzisiaj na wielu pierwszych stronach gazet. Ja tylko jeszcze wrócę właśnie do tej strony tytułowej Parisiena cytowanego przeze mnie i powiem Państwu, jak to jest zatytułowane, mianowicie nie zabijecie wolności. Ta wolność, o której mówił cytowany przeze mnie szef rządu włoskiego, ta wolność, która jest podstawą Europy, nie zostanie zniszczona przez terroryzm. Dziękujemy. To prasa francuska z Paryża. Marek Brzeziński. Euronet Plus. Polskie Radio. Europejski przegląd prasy. Zapraszamy do reklamy. Zrealizuj postanowienie na nowy rocznik. Pożegnaj samochody ze starego rocznika i skorzystaj ze specjalnej oferty Volvo na modele 2015. Wybierz swoje Volvo z wyposażeniem wartym 12 tysięcy złotych w prezencie lub Volvo XC60 już od 127 900 złotych. Sprawdź ofertę w autoryzowanych salonach Volvo. Jak najkorzystniej rozliczać najem? Poradnik dziś z Dziennikiem Gazetą Prawną. Co się bardziej opłaca, skala czy ryczałt? Co wliczać w koszty? Kto zapłaci VAT od najmu? Czy najem pozbawia prawa do ulg i odliczeń? Poradnik najem w 2014 i 15 roku. Dziś z Dziennikiem Gazetą Prawną. W tym tygodniu w Media Expert wielka wyprzedaż. Telewizory smart, pralki, lodówki, zmywarki w wyprzedażowych cenach. Niemieckie słowo na dziś to Wunderbar, czyli wspaniale. Właśnie tak będziesz się czuł, jadąc ulicą swoją Meriwą, kupioną w trwającej teraz wyprzedaży Opla 2014. Meriwa już za 45 950 zł. Zapraszamy do salonów i na opel.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 8 stycznia. Marcin Łukawski, dzień dobry. Jest ósma, serwis Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. To smutny dzień dla polskiej kultury. Zmarł Tadeusz Konwicki, wybitny pisarz i reżyser. Strajkują górnicy z kopalni Brzeszcza w Małopolsce. Wyjadą wtedy, kiedy ktoś kompetentny da gwarancję dalszego funkcjonowania kopalni Brzeszcza. Do wygrania m.in. nowiutki biały samochód. Dziś pierwsza w historii papieska loteria. Na początek serwisu jednak pilne informacje, które płyną z Francji. Jest kilkanaście osób zatrzymanych w związku z wczorajszym zamachem w redakcji magazynu Charlie Hebdo. Takie nie ma bliższych szczegółów tych doniesień. Więcej powiemy w kolejnych serwisach. A teraz kolejne informacje. Był wybitnym polskim pisarzem, scenarzystą i reżyserem. Nie żyje Tadeusz Konwicki. Zmarł wieczorem w Warszawie. Miał 88 lat. Był twórcą m.in. Małej Apokalipsy, Kroniki Wypadków Miłosnych, Kalendarza i Klepsydry, a także powieści z Oblężonego Miasta. Przeszedł do historii już za życia, co najmniej 20 lat temu, mówi pisarz i dziennikarz Trójki Jerzy Sosnowski. 20 lat temu dokładnie opublikował ostatnią książkę. Ja nie liczę dwóch tomów rozmów z nim i takiego wyboru Wiatr i Pył, wyboru z Pism Rozproszonych. Jego taka w pełni autorska książka, Pamflet na siebie, to był 95 rok. Tak jakby uznał, że to, co było do powiedzenia, powiedział, zamilkł. Przeszedł do historii nieco wcześniej niż w roku biologii. I to we mnie to budzi pewien szacunek, chociaż myślałem, że może on jednak się złami, może jeszcze coś napisze, bo to było bardzo ciekawe spojrzenie jego. Z inspiracji Konwickiego powstało wiele ważnych filmów zaliczanych do nurtu szkoły polskiej, m.in. Andrzeja Munka, Andrzeja Wajdy i Kazimierza Kuca. Nie zgadzają się z decyzją o likwidacji zakładu. Protestuje ponad 200 górników z kopalni Brzeszcze w Małopolsce. Wczoraj po swojej zmianie nie wyjechali na powierzchnię. Zgodnie z rządowym planem restrukturyzacji kompanii węglowej, ich zakład oraz trzy inne mają być zamknięte. Argumenty o nierentowności zakładu są nieuzasadnione, uważa szef zakładowej Solidarności. Górnicy są zdeterminowani, by walczyć o miejsca pracy, dodaje Stanisław Kłysz. Deklaracja z ich strony jest tylko w jednym kierunku. Wyjadą wtedy, kiedy ktoś kompetentny zacznie rozmawiać i da gwarancję dalszego funkcjonowania kopalni Brzeszcze. Rzecznik kompanii węglowej Tomasz Głogowski zapewnia, że rozumie obawy górników. Oczywiście rozumiemy obawy załóg tych kopalń, które zostały przeznaczone do wygaszenia, ale dla każdych z tych grup zawodowych został przygotowany specjalny pakiet socjalny i pakiet osłonowy, a część pracowników zostanie przeniesiona do pracy w innych kopalniach. Jutro rząd i zarząd kompanii chcą spotkać się ze związkowcami. PO 35, PiS 30%. Według sondażu Ibris dla Rzeczpospolitej, gdyby wybory odbyły się teraz do Sejmu, weszłyby także PSL z 7% poparciem, Nowa Prawica, na którą chce głosować 6% ankietowanych, oraz SLD z takim samym wynikiem, co partia Korwin-Mikkego. Ten sondaż może cieszyć premier Kopacz, która wczoraj podsumowała 100 dni swojego rządu. Pierwsze 100 dni nie były lekkie. Te 100 dni upłynęło również pod znakiem rozwiązywania problemów, które przynosi codzienność. Ale na to właśnie zwracają uwagę politolodzy, mówi Sergiusz Trzeciak z Kolegium Civitas. Co przyćmiło te 100 dni? My żyliśmy kampanią samorządową, kryzysem wokół ochrony zdrowia. I dlatego wizerunek rządu i samej premier ucierpiał, dodaje Olgierd Anusewicz z Uniwersytetu Warszawskiego. Nowa Kopacz zaczęła od wizerunku matki stanu. Z jednej strony dbamy o ognisko domowe, z drugiej strony podejmuje ostre decyzje, nie waham się rządzić silną ręką. Dzisiaj po tych wywiadach została nam matka, natomiast zniknął ten element stanu. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Kolejny konwój ciężarówek z Rosji wyruszył w stronę ukraińskiej granicy. Ponad 120 pojazdów ma zawieźć pomoc humanitarną dla mieszkańców Donbasu. To już 11 rosyjski konwój. Telewizja Rosja 24 poinformowała, że do obwodu donieckiego i ługańskiego jedzie prawie 1500 ton pomocy humanitarnej. 120 automobili. Ciężarówki wiozą przedmioty pierwszej potrzeby, lekarstwa, żywność i świąteczne prezenty dla dzieci. Podarki dla dzieci. Kolumna pomalowanych na biało tirów została sformowana w obwodzie rostowskim, który graniczy z ukraińskim Donbasem. Rosyjskie konwoje humanitarne są krytykowane przez ukraińskie władze i media. Kijów zwraca uwagę, że ciężarówki przejeżdżają przez granicę na przejściach, które nie są kontrolowane przez ukraińskie służby graniczne. Nie wiadomo więc, co dokładnie przewożą. Włodzimierz Pac, Polskie Radio, Moskwa. W Watykanie dziś pierwsza w historii papieska loteria. Franciszek przeznaczył na nią prezenty, jakie dostał w ubiegłym roku. Zebrane pieniądze zasilą jego prywatny fundusz pomocy dla ubogich. Zgodnie z dewizą Kościół ubogi i dla ubogich, papież Franciszek korzysta z każdej okazji, aby im pomóc, ponieważ nie przywiązuje się on do rzeczy, bez żalu postanowił rozstać się z rozmaitymi prezentami, jakimi jest obsypywany. Tak narodziła się ta pierwsza w historii papieska loteria. Jak wyjaśniono w połowie listopada, gdy ogłoszono tę inicjatywę, ma ona charakter dobroczynny, a uzyskane pieniądze przeznaczone zostaną na działalność charytatywną Franciszka. W kilku punktach Watykanu, m.in. w aptece, na poczcie i w muzeach, sprzedano do środy dziesiątki tysięcy losów po 10 euro za sztukę. Dziś czas na losowanie. Pierwsza nagroda to nowiutki samochód osobowy w kolorze białym, za który szczęśliwy zwycięzca będzie musiał zapłacić podatek VAT, którego nie ma w Watykanie. Marek Lenert, Polskie Radio, Rzym. To był serwis Trójki. O sporcie Monika Słukowska. Rafał Sonik odzyskał prowadzenie w rajdzie Dakar. Nasz kierowca Kłada wygrał wczorajszy czwarty etap. Polak przyznał, że rozsierdziła go kara po trzecim etapie i utrata pozycji lidera. A ja jak jestem wściekły, jadę najlepiej, jak się okazuje, bo jestem wtedy skupiony i tak zły, że o niczym innym nie myślę, tylko o tym, żeby przywalić sytuacji. Wśród kierowców samochodów Krzysztof Hołowczyc awansował na piątą pozycję w klasyfikacji generalnej. Marek Dąbrowski jest 15. W rywalizacji motocyklistów Kuba Przygoński w rajdzie jest 23, a Jakub Piątek 43. Paweł Stasiaczek, przyjaciel zmarłego tragicznie na trasie Michała Hernika, zrezygnował z dalszego udziału w zmaganiach. Norweskie podium w Dobiako. Marit Bjergen wygrała czwarty etap Tour de Ski, bieg na 5 km techniką klasyczną. Druga była Teresa Jochałka, trzecia Heidi Weng. Justyna Kowalczyk zajęła piąte miejsce. Co ciekawe, Marit Bjergen, która zdecydowanie prowadzi w całym cyklu, znalazła się pod specjalną opieką. Codziennie dba o nią sztab 31 osób. Do Dobiaku specjalnie dla niej przyjechał z Oslo kucharz z ładunkiem krajowych produktów spożywczych, nawet wody. Norweszka unika wszelkich kontaktów i przebywa odizolowana w hotelu, aby uniknąć zarażenia lub zatrucia. Właśnie kłopoty żołądkowe były powodem jej wycofania się z ubiegłorocznej edycji Tour de Ski. Wczoraj startowały także biatlonistki. Polki były dziewiąte w sztafecie w Oberstdorfie. Zawody wygrały Czeszki. Marcin Gortat zaliczył kolejny double-double w tym sezonie. Polak zdobył 12 punktów i miał 11 zbiórek, a Washington Wizards pokonali New York Knicks 101-91 i zajmują czwarte miejsce w tabeli konferencji wschodniej. W koszykarskiej Eurolidze Wisła Kanpak Kraków pokonała we własnej hali drużynę Good Angels Koszyce 70-50. Mistrzynie Polski odniosły trzecie zwycięstwo w siódmym spotkaniu tych rozgrywek. Przegrały natomiast zawodniczki Energii Toruń 50-82 z nadjeżdżą Orenburg, to ich szósta porażka. Koszykarze PGE Turowa Zgorzelec od porażki rozpoczęli rywalizację w drugiej rundzie Pucharu Europy. Mistrzowie Polski przegrali z Jetuwo z Rytos 86-98. I jeszcze siatkówka. PGE Skra Bełchatów i Asseco Resowia Rzeszów awansowały do Final Four Pucharu Polski. W ćwierćfinałach Skra wygrała z Kuprum Lubin, a Resowia pokonała Politechnikę Warszawską. Pochmurny dzień i popada na zachodzie i północnym zachodzie deszcz, w centrum i na północnym wschodzie śnieg, na wybrzeżu i Warmii śnieg z deszczem. W Kotlinie Kłodzkiej, na Opolszczyźnie, Pomorzu i Mazurach będzie to marznący deszcz powodujący gołoleć. Największe przejaśnienia możliwe tylko w Małopolsce i na Podkarpaciu. Temperatura zaczyna się od minus 3 stopni w Lublinie i Rzeszowie, minus 2 w Białymstoku i Augustowie, minus 1 stopień w Krakowie, Tarnowie i Kielcach, 0 w Warszawie, Łodzi i Katowicach, plus 1 stopień w Trójmieście, Olsztynie i Toruniu, 2 w Poznaniu, Gorzowie i Pilsenie, 3 w Opolu i Szklarskiej Porębie, a najcieplej 4 w Szczecinie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Jednym z częściej popełnianych obecnie błędów jest mówienie upust zamiast opust. Dlaczego opust, a nie upust? Wyjaśnię może na konkretnym przykładzie. Otóż w salonach Citroena można teraz kupić auta z opustem do 28 tysięcy złotych. Opustem, a nie upustem, gdyż ceny Citroenów z rocznika 2014 zostały opuszczone. Nie popełnij błędu. Wybierz Citroena. C4 Picasso z opustem do 27 tysięcy złotych i w kredycie prawdziwe 0%. Citroen Creative Technology. Pracuję przy komputerze. Moje oczy to tysiące wysyłanych wiadomości. Jestem kierowcą. Mój wzrok ma wpływ na bezpieczeństwo na drogach. Każdego dnia ich wzrok narażony jest na ciężką pracę. Dlatego firma Olimp Labs stworzyła suplement diety Luteina Biocomplex. Luteina Biocomplex zawiera aż 20 mg luteiny. Luteina Biocomplex w trosce o Twoje oczy. Pamiętaj, szukaj w aptece Luteiny Biocomplex firmy Olimp Labs. W tym tygodniu w Media Expert wielka wyprzedaż. Telewizory smart, laptopy, tablety, smartfony w wyprzedażowych cenach. Rok 2015. Rokiem spełnionych marzeń. Zacznijmy od tych motoryzacyjnych, bo one mogą spełnić się już teraz. W salonach Hondy trwa wielka wyprzedaż. Honda CR-V już od 46 650 zł w kredycie 50 na 50, a Honda Accord z rocznika 2014 z rabatem 17 000 zł. Ale to nie wszystko. Podczas styczniowych Honda Dream Days możesz zyskać jeszcze więcej. Przyjedź i sprawdź. Zapraszamy do salonów Hondy. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Zapraszamy do reklamy. Myśląc logicznie, aby ktoś zapłacił za ciebie ratę, możesz na przykład zadzwonić do babci. Halo? Czy babcia mogłaby zapłacić moją ratę? Jaką kratę? A myśląc technologicznie, korzystaj z okazji dziesięciolecia. Kupuj w ratach, a z okazji dziesiątych urodzin Saturna my zapłacimy twoją pierwszą ratę. Tylko do 14 stycznia. Kup na raty telewizor Samsung 3D LED 48 cali Smart TV klasa A+ za 2299 zł. Saturn radzi. Myśl technologicznie. Saturn. Technologia tak ma. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Marcin Zaborski. Dzień dobry, a w salonie wiceprzewodnicząca Klubu Parlamentarnego Platformy Obywatelskiej, pełnomocnik rządu do spraw bezpieczeństwa w szkołach, sekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej, Urszula Augustyn. Dzień dobry. A czemu Dzień Wszystko dobry się państwu. Udało. Będzie pani skuteczniejsza niż Donald Tusk? W jakim sensie? Na stronie premier.gov.pl czytam, że Urszula Augustyn będzie odpowiedzialna za bezpieczeństwo w szkole i rozwiązywanie problemów takich jak dopalacze. No wie pan, to są takie problemy, których rozwiązać się jednym czarodziejskim ruchem nie da. Czyli Donald Tusk nie wygrał walki z dopalaczami? Wszyscy doskonale wiemy, że życie nie zna próżni. Jeżeli przygotowujemy jakiś jeden zapis, jedno rozwiązanie, to nie tylko Polacy, ale w ogóle ludzie potrafią sobie doskonale znaleźć jakieś inne rozwiązanie. I nie ma tutaj, jeśli w ogóle mówimy o bezpieczeństwie, nie tylko o dopalaczach, bo myślę, że cały ten temat, bardzo szeroki temat bezpieczeństwa można dokładnie tak samo potraktować. Nie ma tutaj takiego stanu, w którym możemy powiedzieć, tak, zrobiłem coś, uwaga, jesteśmy bezpieczni. Taki czas nigdy nie nastąpi. W październiku 2010 roku premier Tusk mówił tak. Tę kwestię rozstrzygniemy w trybie błyskawicznym, w sposób zdecydowany, żeby nie powiedzieć brutalny. Nie damy tym ludziom oddechu. Tak jak na wojnie, będziemy działać nawet ocierając się o działanie na granicy prawa. I uwaga, osiągniemy sukces. Był sukces? Był sukces, tak? Bo oczywiście, że tak. Jaki? Rozwiązania, które zostały przygotowane, rozwiązania ustawowe, spowodowały, że przez jakiś czas faktycznie ten problem był rozwiązany. Tak, nawet rzecznik policji mówił, po przyjęciu tych przepisów będziemy mogli mówić w 100% o dobrym narzędziu w walce z dopalaczami. No i to jeszcze raz potwierdza tę tezę, od której zaczęłam swoją wypowiedź, że nie ma takiego stanu, nie ma tej próżni, którą moglibyśmy powiedzieć, że zorganizowaliśmy w momencie, kiedy skutecznie żeśmy zadziałali. Zadziałaliśmy i w tym momencie było to skuteczne. Ale tak jak pan sam wie... Ale na czym ta skuteczność życie... polegała? Pamięta pani, że tak, sklepy zostały zamknięte, po czym i tak dopalacze za chwilę wróciły do sklepów i fala pozwów do sądów trafiła w tej sprawie. Bardzo sprawnie rozprawiono się z dopalaczami, bo w tym czasie faktycznie ograniczono młodym ludziom, zresztą nie tylko młodym ludziom, dostęp do dopalaczy. I to było przez jakiś czas skuteczne. Ale tak jak powiedziałam na początku, niestety Polacy mają tę zdolność, że sobie radzą w różnych sytuacjach. W związku z tym pojawią się zawsze inne substancje, chyba na szczęście nowe substancje. Mają tę zdolność. No w tym przypadku może niekoniecznie, dlatego że kiedy zapisano jakiś zestaw substancji jako te, które są zabronione, zakazane, to natychmiast pojawiły się albo te same pod innymi nazwami, albo inne, albo w innych zestawieniach. I niestety okazało się, że nie jest to jedyne działanie, które w takiej sytuacji powinniśmy zrobić. To może autorom tego rozwiązania po prostu zabrakło wyobraźni. To było łatwe do przewidzenia, że jak się zapisze coś, to za chwilę będzie pomysł, kontrpropozycja ze strony sprzedawców dopalaczy. No ale myślę, że życie nigdy nie jest w stanie nam podpowiedzieć wszystkich rozwiązań, o których powinniśmy wiedzieć i pamiętać. Często i w bardzo różnych dziedzinach, a nawet w najlepszej intencji, nawet z całym zestawem ekspertów i specjalistów. To jaki ma pani dzisiaj konkretny pomysł na walkę z dopalaczami? I okazuje się potem, że to rozwiązanie nie jest rozwiązaniem idealnym. To jaki ma pani pomysł na walkę z dopalaczami w szkołach? Panie redaktorze, to jest tylko jeden bardzo niewielki wycinek tego wszystkiego, czym należy się zajmować i czym zajmuje się dzisiaj nie tylko Ministerstwo Edukacji, ale także Ministerstwo Sprawiedliwości, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, Ministerstwo Zdrowia, kiedy mówi o bezpieczeństwie. Bo to jest ten temat, którym ja się powinnam zająć dzisiaj, czyli skoordynowaniem tych wszystkich działań, które w większym, mniejszym stopniu odbywają się i w edukacji, i poza edukacją, i które mają służyć temu, żeby polski uczeń czuł się bezpieczniej, ale żeby także jego rodzic wiedział, że to dziecko... Pięknie pani opowiada, pani minister, uciekając od hasła dopalaczy. Ja rozumiem, że to jest trudny temat, ale jednak do niego wracam, bo to hasło dopalaczy, proszę pozwolić, pojawia się na stronie premier.gov.pl w momencie, w którym zostaje pani powołana na pełnomocnika rządu. Czyli jednak, jak rozumiem, dla premier Kopacz jest to temat ważny i tym się ma pani między innymi zajmować. To jaki ma pani pomysł na to, żeby walczyć z dopalaczami w szkołach? Pewnie pana zaskoczę, ale bardzo podobny... Proszę mnie zaskakiwać. Bardzo podobny do tego, co działo się do tej pory. Byle pozytywnie. Najważniejsza jest edukacja. Jeżeli i nauczyciele, i rodzice, i uczniowie także w tej edukacji będą brali udział, będą wiedzieli, co to jest, jak to skutkuje, co się z tym dzieje, to jest pierwszy i najważniejszy element, poza tymi, o których już moi koledzy wcześniej pomyśleli, czyli o przygotowaniu różnego rodzaju zakazów. Myślę, że tą edukacją należy objąć przede wszystkim, albo także wszystkich dorosłych, czyli i nauczycieli, i rodziców. To jak ta edukacja ma wyglądać w szkole? Tak jak wygląda do tej pory i to po co pełnomocnik do spraw bezpieczeństwa zajmujący się dopalaczami, skoro wszystko ma być tak jak do tej pory? Proszę nie spłycać tematu tylko do dopalaczy, bo naprawdę dopalacze absolutnie są tylko jednym. Absolutnie nie spłycam, pani poseł. Za chwilę porozmawiamy o innych, ale na razie dopalacze. Dopalacze są jednym z elementów. Jasne, że trudnym. Za dopalaczami są narkotyki, za narkotykami są jeszcze inne formy, o których rozmawiamy w sprawie bezpieczeństwa, więc przemoc, ta bezpośrednia fizyczna, ta werbalna przemoc, cyberprzemoc, więc mnóstwo tych elementów, dla których jednym z najważniejszych rozwiązań jest mądrze zorganizowana i dobra edukacja. No właśnie, ta mądrze zorganizowana edukacja będzie w postaci nowego programu, nowej kampanii. Co pani wymyśli? Nowa kampania, szczególnie taka kampania medialna, organizująca wokół siebie media społecznościowe, organizująca wokół siebie media, które mają misję, też jest bardzo ważnym elementem, bo ona dociera prędzej i sprawniej i dokładniej do tych wszystkich, którzy powinni tym być zainteresowani. Więc to też jest ważny element. Natomiast dzisiaj już także dzieją się bardzo różne rzeczy w tej sferze, a są przygotowane i odbywają się różne szkolenia, na przykład dla nauczycieli, których po prostu wprowadza się w świat, który dla nich jest często światem zupełnie nieznanym. Nowych przepisów tak nie będzie pani pisała na temat dopalaczy? Panie redaktorze, jeśli okaże się, że one są konieczne, to tak, ale przed chwilą ja ustaliliśmy, tego, że są konieczne, ja no bo to, co było ustalone wcześniej, jeszcze przez panią premier, jako ministra, jako ministrem zdrowia przygotowane, no okazało się po czasie nieskuteczne. Okazało się nieskuteczne tylko dlatego, że katalog tych związków został zamknięty. On powinien zostać otwarty. Potrzebna jest nowelizacja w związku z tym. I łatwe byłoby wtedy reagowanie także wobec innych. Ale wie pan, to chyba nie jest najlepsza droga. Nie ma możliwości takiego zapisania prawa, żeby ono każdego dnia od razu w momencie, kiedy je tworzymy, przewidywało, co się wydarzy za rok, za miesiąc, za kilka tygodni. Dlatego, że tak jak mówię, pojawiają się nowe substancje i to czasem jest faktycznie nie do przewidzenia, mimo że może pan sobie z tego trochę dworować, ależ że ja ktoś tego nie zauważył pani i nie minister, zapisał. Bardzo poważny temat i bardzo poważnie wierzyć, pytam. Że nie jesteśmy w stanie przewidzieć wszystkiego. W związku z tym ten katalog w pewnym sensie powinien zostać otwarty, żeby łatwo do niego można nowe substancje było dopisywać. Ale jeszcze raz powtarzam, to nie jest lek na całe zło. Pani minister. Jeżeli nie powiemy o edukacji takiej szerokiej, pan rozpoczął od kampanii informacyjnej, medialnej, ona też jest bardzo ważna. Niczego nie rozpoczynam. Pani poseł, pytam, no bo to jest coś, co pewnie można zrobić. To też jest jeden z elementów. Pani minister. Chcę panu uświadomić jedną rzecz, że rozmowa o bezpieczeństwie, czy to będą dopalacze, czy cokolwiek innego, nie jest taką łatwą rozmową, którą jesteśmy w stanie zamknąć w trzech zdaniach. Zrobię tak i będzie skutek, będzie dobrze. Jeżeli ktoś mówi, tak jak mówił premier Tusk, rozwiążemy ten problem, to miał naprawdę najszczersze intencje. W pierwszym kroku, który zrobił, osiągnął sukces, bo te dopalacze przestały być dostępne. W następnych krokach okazało się, że jednak życie podpowiedziało inne rozwiązania, no i trzeba nad tym pracować nadal. Jako pełnomocnik rządu do spraw bezpieczeństwa w szkołach, ma pani przygotować ustawę czy jakieś przepisy dotyczące monitoringu wizyjnego w szkołach? Mam przygotować program. Ja naprawdę uważam, że całego życia nie da się w ustawach zapisać. Czyli ustawa nie jest potrzebna, potrzebny jest program w tej sprawie. Moim zdaniem nie jest potrzebna, ale jeżeli w trakcie tych naszych prac i naszych rozmów okaże się, że jakiś zapis gdzieś w jakiejś ustawie trzeba znowelizować, czy trzeba go dopisać, to zrobimy. A zanim na ruszy pewno program, nie będziemy pisali ustawy o bezpiecznej szkole, bo to naprawdę nie ma sensu. Zanim ruszy program tego monitoringu wizyjnego w szkołach, powinna zacząć obowiązywać ustawa o monitoringu wizyjnym w ogóle, nie tylko w szkołach? Monitoring wizyjny w szkołach istnieje. W bardzo wielu szkołach on jest. Pytanie, jakie sobie stawiamy, to jakie są jego granice. Tyle, że nie ma ustawy o monitoringu wizyjnym w Polsce. Więc o czym mówi Najwyższa Izba Kontroli, Rzecznik Praw Obywatelskich, Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych. Więc te instytucje, które pan wymienił, sugerują, że taka ustawa być powinna. Ja się odniosę do szkoły. W szkołach monitoring istnieje. W bardzo wielu szkołach on jest, tylko cały czas podkreślam jedno zdanie. To nie jest wszystko, to nie jest lek na całe zło. Jest to także temat kontrowersyjny, bo są tacy, którzy mówią, że powinna zostać postawiona jakaś granica, a te kamery nie wszędzie, niekoniecznie. Druga strona medalu jest taka, że te kamery są już jak gdyby rejestracją tego, co złego się wydarzyło. Więc chyba jednak ważniejsza jest ta edukacja i przeciwdziałanie. Ale pani premier w swoim exposé mówiła właśnie o kamerach, jako o kamerach, recepcie na patologię w szkole. Znaczy, na pewno nie mówiła jako o recepcie. Mówiła o tym, że dobrze by było, żeby wszystkie szkoły tym monitoringiem były objęte i w związku z tym warto zwrócić uwagę na to, jak to wygląda w całej Polsce, czy faktycznie wszystkie szkoły mają, czy nie mają, bo wiele szkół miejskich posiada szkoły gminne. No, z tym jest różnie. Chociaż czasem te szkoły gminne są lepiej wyposażone niż szkoły miejskie. Ale jeszcze raz powtarzam, to nie jest lek na całe zło i pani premier też w takich kategoriach tego nie traktowała, bo gdyby tak było, to pełnomocnik nie byłby do niczego potrzebny. No bo kiedy czytam raport Najwyższej Izby Kontroli, pani minister, sprzed kilku miesięcy na temat tego właśnie, co dzieje się w szkole, to tam o kamerach w ogóle nie ma mowy i te wnioski sugerują, że właśnie kamery chyba nie za bardzo pomogą, bo najbardziej powszechny problem według wniosków NIK to jest taki. Kadra pedagogiczna jest niewystarczająco przygotowana, jeśli chodzi o rozpoznawanie zachowań problemowych wśród uczniów, szczególnie w obszarze wczesnej interwencji w sytuacji zagrożenia uzależnieniem. Kamery w tej sytuacji chyba nie bardzo pomogą. No to potwierdzamy jak gdyby tezę, którą postawiłam na początku. Nie ma jednego lekarstwa, które cały problem wyleczy i będziemy mogli szybko powiedzieć, jesteśmy wszyscy bezpieczni, jest okej. Ministerstwo Edukacji prowadzi także swoje programy. Szkolenia dla nauczycieli są przygotowane, ale warto się temu przyjrzeć, dlaczego nauczyciele niekoniecznie korzystają z tych programów albo nie korzystają w takiej ilości, w jakiej byśmy tego chcieli. Jest uruchomiona specjalna infolinia. Na tej infolinie od czasu do czasu dzwonią telefony. A dlaczego nie dzwonią częściej? Dlaczego jest tak, że nie wszyscy zauważają, że jednak w szkole jest jakiś problem? Dlaczego albo milczą świadomie, albo nie mają tej świadomości, że coś niedobrego się dzieje? Na te wszystkie pytania trzeba szybko odpowiedzieć i zaproponować konkretne rozwiązania. Chcę powiedzieć, że w różnych regionach kraju lokalnie samorządy, czyli organy prowadzące, samorządy wojewódzkie, ale przede wszystkim te samorządy lokalne, czyli gminy i miasta, prowadzą swoje własne programy z lepszym lub z gorszym skutkiem. Czasem są takie, na które warto postawić i które warto rozpropagować także w innych miejscach. Więc myślę, że danie pomocy tej nauczycielom to jest jak gdyby pierwsza sprawa, ale też znakomita komunikacja i przekazywanie informacji rodzicom, to jest dopiero druga rzecz, która jest dla nas ważniejsza. Pani poseł, pytanie na koniec jako wiceszefowej klubu PO. Kto w klubie pracuje nad ustawą o związkach partnerskich? Ustawy w Platformie były przygotowane dwie. I słyszymy, że będzie kolejna zgłoszona jeszcze w tej kadencji. Pani premier to wczoraj zapowiedziała. Pani premier bardzo przywiązała się do tego pomysłu i uważam, że to jest bardzo słuszne rozwiązanie, bo sama jestem zdegustowana faktem, że jeżeli pojawia się pomysł, to wyrzucamy go od razu do kosza, nie chcemy o nim rozmawiać. Te dwie propozycje Platformy także nie zostały przesłane do komisji, także zostały zlikwidowane. To teraz to będzie zupełnie nowa propozycja? A to bardzo źle. Nie wiem, czy nowa. Nie sądzę, że nowa jest potrzebna. Mamy dwa rozwiązania. Gdyby te dwa rozwiązania zebrać w jedno i postawić jeszcze raz przed parlamentem, to byłoby dobrze. Ale proszę zwrócić uwagę. W parlamencie rozkład głosów, rozkład sił do tej pory się nie zmieniał i nie zmieni się w ciągu najbliższych tygodni. Może w Platformie się zmieni. W związku z tym, Platformie zależy bardzo na tym, żebyśmy przynajmniej o problemie rozmawiali. Jeżeli jest pomysł i jest propozycja rozwiązania problemu, to warto o nim rozmawiać. Ja absolutnie namawiam wszystkich do tego, żeby nie kasować takich projektów, tylko żeby je przesyłać do komisji, bo tam jest ich miejsce, tam jest szansa na to, że można o nich rozmawiać. Ale to w Platformie oba będą zgłoszone, czy będzie wypracowany jeden wspólny i zgłoszony na forum parlamentu? Nie ma sensu jakiegoś dualizmu wprowadzać. Albo mamy pomysł, albo go nie mamy. To kto opracuje ten jeden wspólny projekt? Te dwa, które są, wie pan, to jest pytanie do tych, którzy się tym zajmowali, takim projektem między innymi. Do wiceszefa klubu chyba też. Jestem od wczoraj pełnomocnikiem pani premier, to równocześnie... Od wczoraj 23 grudnia powołanie została pani powołana. Nie, powołanie otrzymałam z dniem 7 stycznia, czyli od wczoraj jestem pełnomocnikiem pani premier. Jestem przesunięta do trochę innych zadań. W związku z tym, niestety, ale klub muszę trochę opuścić. Czyli do tej pory klub się nie zajmował opracowaniem tego jednego projektu. Klub się zajmował dwoma projektami, które do tej pory były. Jeden z nich, albo jeden wspólny z tych dwóch złożony po wspólnych dyskusjach, albo któryś z tych dwóch lepszy powinien trafić do komisji i będę za tym absolutnie optować. Urszula Augustyn, Platforma Obywatelska, bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję. Marcin Zaborski, do usłyszenia. Dobrego dnia. Zapraszamy do reklamy. Brawo! Brawo dla mnie! No i dla wszystkich właścicieli firm, którzy złapali wyjątkowe okazje w Orange. Teraz w Orange dla firm na wszystkich prowadzących firmy czekają wyjątkowe okazje. Już za 72 zł plus VAT miesięcznie można złapać smartfon Sony Xperia E1. A do tego nielimitowane rozmowy przez 2 miesiące, internet mobilny i internet stacjonarny z routerem i tabletem. Cena nie uwzględnia opłaty za utrzymanie łącza. Zapraszamy do salonów i na orange.pl. Biznes zmienia się z Orange. Gdy w grę wchodzi zdrowie, o pewnych sprawach trzeba mówić otwarcie, a tematy tabu po prostu nie istnieją. Kłopoty z prawidłowym trzymaniem moczu dotykają wielu kobiet w różnym wieku. Jak pozbyć się tego krępującego problemu? Sięgnij po suplement diety Feminost. Teraz kupując Feminost otrzymasz w prezencie kulki do ćwiczeń mięśni Kegla. Kulki to praktyczny i wygodny sposób na codzienny trening. Feminost dostępny w aptece. Feminost. Utrzymaj kontrolę. Jak najkorzystniej rozliczać najem? Poradnik dziś z Dziennikiem Gazetą Prawną. Co się bardziej opłaca? Skala czy ryczałt? Co wliczać w koszty? Kto zapłaci VAT od najmu? Czy najem pozbawia prawa do ulg i odliczeń? Poradnik najem w 2014 i 15 roku. Dziś z Dziennikiem Gazetą Prawną. Raz do roku wielkie granie w pomaganie. Więc graj z nami graj, siebie daj.

już śpię. Sen nie dba, nie wiem kiedy, gdzie. Nie pytam, nie odpowiem, choćbym bardzo tego chciał. Bo gdy powiem coś, obudzi mnie to. Bo gdy powiem coś, obudzi mnie to. No więc płynę na wznak. Może zginę młodo tak. Powiem coś, utopi mnie to. Staram się nie ruszać, choć łóżko szaleje. Nawet jest przyjemnie dość, więc nie pytaj, co się dzieje. Za 23 minuty, 9:00, Krystian Hanke i goście. Redaktor Naczelny Rzeczpospolitej Bogusław Chrobota, dzień dobry. Witam państwa, dzień dobry. I Maciej Gdula, komentator Krytyki Politycznej, dzień dobry. Dzień dobry. Zanim przejdziemy do bieżących wydarzeń ważnych, smutna wiadomość. Tadeusz Konwicki odszedł. To kolejna wielka postać, której pewnie będzie nam bardzo brakować. Już brakuje. Tadeusz Konwicki był ciężko chory przez ostatnie lata. Już ta jego twórczość nie była obecna, przynajmniej te najnowsze rzeczy. Które czytaliśmy, to była taka literatura, no takie żegnanie się powoli z życiem. Ja się wychowałem na Konwickim. Ja jestem jego wielkim wielbicielem i fanem i takie książki jak Sennik Współczesny, Mała Apokalipsa, Niebowstąpienie, Zwierzę, Człowieka, Upiór i tak dalej. To była ta literatura, którą mam z sobą i nigdy go nie zapomnę. Miał wyjątkową wrażliwość na słowo. Budował przepiękne obrazy. Posługiwał się bardzo szeroką gamą środków literackich. Ja uwielbiałem jego humor, który najlepiej wychodzi w Zwierzę, Człowieka, Upiorze, książce z lat 70., która do dzisiaj mnie rozśmiesza, kiedy sobie o niej pomyślę. Bardzo mi go będzie żal, nigdy go nie poznałem, a to nie dlatego, żebym go nie widywał, bo czasami widywałem go w jednej z kawiarni warszawskich. Zawsze miałem opór, żeby podejść, żeby poprosić autograf. Był gdzieś tam bohaterem młodości. Trema mnie zżerała. Tak, ja jestem za młody, żeby mógł być Konwicki bohaterem mojej młodości, ale rzeczywiście on, dla mnie on był przede wszystkim elementem pejzażu w Warszawie, znaczy w tym sensie, że bardzo często go widywałem i to było jakieś takie poczucie właśnie kontaktu z jakąś Warszawą, która odchodzi. Dwa tygodnie temu widziałem go po raz pierwszy w nocy przed pomnikiem nieznanego żołnierza i pomyślałem, że Konwicki jest w doskonałej formie, bo przestał chodzić, spacerować w dzień, spaceruje także w nocy. A okazuje się, że niestety... On był ciężko chory, przed świętami wyszedł do domu. Jeszcze dwa dni temu był w ponoć świetnej formie. Rozmawiałem z jednym z jego przyjaciół wczoraj wieczorem, który powiedział, tak, dwa dni temu rzucał dowcipami, jak przed laty. Wydawało się, że wrócił do siebie, że będzie z nami jeszcze przez jakiś czas. No niestety odszedł. Jego będziemy wspominać także w Trójce, także w Klubie Trójki. Polecamy serdecznie Państwu. A my wracamy do spraw bieżących. Francja w szoku, Europa w szoku, bo to pierwszy od dawna na taką skalę atak terrorystów islamskich na naszym kontynencie. Redakcja Charlie Hebdo. W kogo uderzy ten zamach, a komu pomoże? Takie pytanie chciałem zadać na początek, bo już jest to hasło, jestem Charlie, internet to podchwycił, solidaryzujemy się w walce z terroryzmem. Z drugiej strony może jakieś takie ocknięcie się Europy, z trzeciej także, no właśnie. Ale cóż by miało znaczyć to ocknięcie się? Ocknięcie się do czego? No właśnie. Do wolności? Nikt nie kwestionuje, przynajmniej w naszym świecie, spośród nas, że wolność słowa, wolność wyznania, etc. To są wartości fundamentalne dla naszej kultury. To ci, którzy przybyli tutaj, kwestionują. I jak pytasz, komu to pomoże, nikomu to nie pomoże, dlatego że to radykalizuje tylko nastroje. Ja śledzę to od bardzo dawna, zresztą piszę o Bliskim Wschodzie od przynajmniej 10 lat i niestety widzę to, że efektem rewolucji arabskiej, tego co się wydarzyło 4 lata temu już, w 2011 roku, jest radykalizacja nastrojów islamskich na Bliskim Wschodzie. Fundamentalizm jest w znacznej mierze szeroko rozumiany i szeroko pojmowany fundamentalizm jest dziedzictwem tamtego przewrotu. Tego się kompletnie nie spodziewaliśmy. A można się spodziewać efektem radykalizacji nastrojów tam, no w Libii, w Syrii, w Iraku, w Afganistanie, jest również radykalizacja nastrojów w Europie. W związku z tym myślę, że jesteśmy na równi pochyłej do radykalizacji napięć na linii islam, cywilizacja łacińska w Europie i tego typu zamach prędzej czy później odbije się bardzo negatywnie na relacjach pomiędzy społecznościami islamską i chrześcijańską we Francji. Myślę, że będzie ich więcej. Myślę, że i boję się tego. I napisałem to zresztą w Rzeczpospolitej kilka razy, że ten rok będzie pod znakiem ciągłej radykalizacji nastrojów. Nie jest to ani pierwsze, ani ostatnie tego zdarzenia, typu zdarzenia w Europie w tym roku. No właśnie, bo już pojawią się przecież takie głosy i politycy to chętnie podchwycą, że należy się zastanowić nad polityką wielokulturowości w Europie. No tak już mówi zresztą dzisiaj rano Joachim Brudziński w jednej z telewizji w wywiadzie. Oczywiście, no to jakiś tam jeden głos, bo myślę, że bunt przeciw terrorystom jest duży, ale tak naprawdę skrajnie różne sposoby walki są w tym wszystkim. Ja w jakimś sensie chciałbym się nie zgodzić z tym, co Bogusław Krawota mówił, bo w pewnym sensie oczywiście jest to skutek pewnej radykalizacji środowisk islamskich, która wynika z sytuacji na Bliskim Wschodzie, oczywiście. Natomiast nie zgodziłbym się z tym, że jest to jakiś rodzaj konfrontacji między cywilizacją łacińską i muzułmańską. Znaczy tu... Nie mamy do czynienia z takim konfliktem tak naprawdę, chociaż lubimy tak o tym konflikcie myśleć, bo to jest proste. Biednych i bogatych? To jest konflikt także pomiędzy biednymi i bogatymi, wykluczonymi i tymi, którzy łatwo mogą partycypować w tym życiu, w tym zachodnim bogactwie. Ale ja bardzo się ucieszyłem, że Rzeczpospolita dała wywiad z przedstawicielem Rady Muzułmanów Francuskich, która potępiła ten zamach i nie dlatego, że Nie mówiąc, że to jest po prostu zbyt radykalne, tylko mówiąc wyraźnie o tym, że wolność słowa jest wartością, także dla muzułmanów we Francji. I to nie było udawanie. Tak, no, oczywiście były tam pewne zastrzeżenia, że z wolności słowa trzeba korzystać rozważnie i tak dalej, ale w oświadczeniu, które wydała Rada, które jest dostępne na przykład na stronach Al Jazeera, mówi się wyraźnie o tym, że wolność słowa jest wartością, a ten akt jest barbarzyństwem. W tym sensie, wiesz, że to jest wolne media w świecie arabskim. Nie, to nie. Nie zgadzam się, że to jest ściema. To jest powiedziane w określonym kontekście. Poza tym tego zamachu dokonali obywatele francuscy. No, ale muzułmanie. Tak? No, muzułmanie, tak się składa, ale francuscy muzułmanie. Tak, to nie jest to samo, co Afgańczycy czy Pakistańczycy. Tak się składa, że byłem na jedynym w historii Kongresie Wolnych Mediów w świecie islamu w Katarze parę lat temu. Był to pierwszy i ostatni kongres, ponieważ sposób rozumienia świata między nami jest tak różny, że nie można się porozumieć. Islam to jest posłuszeństwo. Nasza cywilizacja to jest wolność. Nie ma crossroads, nie ma skrzyżowania. I nawet jeśli Rada Muzułmanów wydaje, no tak, oczywiście, konieczne, niezbędne, potrzebne oświadczenie o tym, że szanuje wolność słowa, to ci sami ludzie protestowali wielokrotnie przeciwko karykaturom proroka w tym czy innym piśmie. I myślę sobie, że jakbyś dokładnie przejrzał, Maciek, dzisiaj komentarze na portalach islamskich, muzułmańskich, pisanych po arabsku, to jest tam wiele, wiele słów solidarności z tymi, którzy działali w najlepszym interesie islamu, no, ponieważ nie można obrażać proroka. Ale pytanie jest takie, czy gdyby karykatury dotyczyły na przykład szejków, bogatych, no bo jeżeli mówimy, że to jest problemu. Konflikt biednych i bogatych, prawda? Dlaczego biedni nie zwrócą się przeciwko bogatym, których mają przecież Bliski Wschód? Wartości religijne w Koranie, w szariacie są świętością nienaruszalną i niepodważalną. Nie można na nie podnosić ani ręki, ani pióra. I tu nigdy nie będzie zgody pomiędzy muzułmanami. My możemy dyskutować, musimy się samoograniczyć, żeby nie doprowadzać do konfrontacji. Natomiast oni nigdy nie przyjmą wartości wolności słowa przeciwko religii. Nie, to jest takie przekonanie, że oni nie wiedzą, co to znaczy interpretować pismo. To znaczy, że pismo można interpretować na różne sposoby. Można różne rzeczy wyciągać z Biblii i z nauki. Ale Maciek, ale to jest zupełnie inne teologie, biblistyka i koranistyka. No nie rozmawiamy o szczegółach, bo zanudzimy. Mówimy też o słuchaczy. Mógłbym na ten temat porozmawiać. To ja z innej strony. Dobrze. Mówimy o tym, że muzułmanie są bardzo radykalni i fundamentalistyczni i oni są przeciwko wolności słowa, ale przeciwko wolności słowa są także tak zwani nasi fundamentaliści. Więc budowanie takiej wyraźnej granicy kulturowej jest nieporozumieniem. No, w Polsce mamy ograniczenie wolności słowa, które nie pozwoliłoby na funkcjonowanie Charlie Hebdo. Tak? Nie możemy na przykład krytykować wartości chrześcijańskich. To nie jest fundamentalizm. Jeszcze jedno pytanie na koniec, bo już o górnikach nie zdążymy porozmawiać, szkoda, ale pewnie będzie pretekstów więcej, bo górnicy rozpoczynają strajk w polskich kopalniach. To jest odpowiedź na wczoraj przedstawiony plan restrukturyzacji górnictwa. Natomiast w sprawie jeszcze tej najważniejszej, o której dziś rozmawiamy, chciałem zadać pytanie takie, bo przecież w debacie publicznej wiele osób wskazuje na to, że im tym bardziej jest potrzebne wsparcie Kościoła katolickiego w Europie, jako tej tamy, która obroni nas przed powstaniem kalifatu Europa, choćby, że bez wiary Europa się podda, nie obroni, że to jest jedyna skuteczna broń. Historia wskazuje, no, że to jest historia konfrontacji, tak? Islam kontra Pamiętajmy o jednej rzeczy, jeszcze ja to próbuję raz podkreślić. Na Bliski Wschód płonie. To, co się dzieje w Syrii, Iraku, tak zwane państwo islamskie, to jest wielka mobilizacja fundamentalistów europejskich. Zarówno w Niemczech, jak i we Francji, jak i w Anglii. Są wielkie siatki rekrutujące ludzi do walki na Bliskim Wschodzie. To są organizacje, które dysponują środkami, pieniędzmi, bronią i tak dalej. Ci ludzie, którzy dokonali zamachu w Charlie Hebdo, to są ludzie, którzy uczestniczyli w tej rekrutacji. No to się przenosi, to są naczynia połączone. No właśnie, pytam o tę drugą stronę. Radykalizm po tamtej stronie bardzo intensywnie rośnie. Ja jestem chrześcijaninem. Ja uważam rzeczywiście, że moje wartości służą restytucji aksjologii europejskiej. Tak? Dzięki temu nie utracimy naszej tożsamości, bo tak naprawdę nie islam, a chrześcijaństwo gwarantuje takie komforty cywilizacyjne jak wolność słowa. Natomiast ja nie mam iluzji, ja nie chciałbym, żeby w Europie powstało państwo wyznaniowe, prawda, czy Federacja Państw Wyznaniowych. Natomiast ważne by było to, żebyśmy potrafili chronić własne wartości przed tymi, którzy je atakują. To jeszcze jedno słowo, bo to było właśnie pytanie, tak, do redaktora. Że nasze wartości to nie jest chrześcijaństwo, tylko nabijanie się z chrześcijaństwa i pewna otwartość. Ale nie wolność słowa wywodzi się z tej cywilizacji, a nie z innej. I nie jest przypadkiem, że terroryści zaatakowali Charlie Hebdo, a nie katedrę Notre Dame. Tak? To jest jednak dowód na to, że nasze ci wartości... sami terroryści w Syrii burzą kościoły chrześcijańskie, ale jednak jesteśmy teraz nad Sekwaną. Mhm. Jest charakterystyczne, że to, co jest naszą kulturą, to właśnie pewien rodzaj żenującego humoru i otwartości. To jest coś, co nas tworzy. Tak? Skąd się to wywodzi? To nie wywodzi się z ducha islamu, tylko z ducha chrześcijaństwa, gdzie masz wolność wyboru. Myślę, że to jest coś uniwersalnego, co możemy dać żadnego światu. Uniwersalnego. Żadna cywilizacja tego nie wytworzyła. To jest dziedzictwo naszej cywilizacji. To chrońmy. Chrońmy to. Dziękuję Eksportujmy bardzo. To. Maciek Dura, Krytyka Polityczna i Bogusław Hrabota, Rzeczpospolita. Dziękuję bardzo za poranną rozmowę. Do widzenia. Dziękujemy. A z naszymi gośćmi rozmawiał Krystian Hanke. Pan wie, ale dokładnie 80 lat temu urodził się Elvis Presley. Proszę pana. Wiedział pan to? Wiedziałem, bo pan mi to powiedział już wcześniej, ale to chcę powiedzieć, proszę pana, że przed wojną nie do pomyślenia. Tak pan myśli. Tak myślę. Dziękuję panu bardzo. Proszę bardzo. To redaktor Wojciech Zimiński, który za chwilę właściwie już teraz podejmie bardzo, ale to bardzo ważną, kluczową decyzję. Losów pojedynku szachowego popołudnie kontra poranek, Trójka w szachu, profil na Facebooku, proszę zajrzeć. A decyzja między dwoma posunięciami. Mamy dziś dwie opcje. Pierwsza opcja, stateczna i mocna. Druga, agresywna i widowiskowa, którą pan wybiera, dzisiaj będzie na pana. Agresywną i widowiskową, proszę pana. Dlaczego? No proszę pana, no bo to nie, proszę pana. Mogę wyjaśnić, no to nie, szachy to nie jest jakiś, proszę pana, wydaje się taki sport właśnie, że dwóch panów siedzi przy szachownicy, przesuwają piony i że nic wszyscy się nie dzieje. I nic się nie dzieje. No dzieje się, proszę pana, właśnie. Się kotuje tam. I to się kotuje, no proszę pana, samo karmienie konia, no jest, proszę pana, no już tak... A, wie pan, właśnie mówiąc o... Rozumiem, że opcja numer dwa, czyli agresywna i widowiskowa, zmierza ku temu, aby na szachownicy trociny się nagle pojawiły i polało się. I makao, proszę pana. Bardzo dobrze, czyli wersja numer dwa, agresywna i widowiskowa, F5. Zdaje się, że my pionem na to F5. Urywki. Urywki z rozrywki. Z tą ostateczną i mocną to my jeszcze trochę poczekamy. Wojciech Zimiński, nie wiem, czy mówiłem już. Tak. I teraz, czy jest pan pewien, że chce pan zrobić to, co pan zamierza zrobić? Ale chodzi panu o zdjęcie palta? Zdjęcie palta i wygłoszenie tego, co pan chce wygłosić. Tak, proszę pana, to jest bardzo pouczająca pogadanka dzisiaj. To ja idę teraz zaparzyć panu melisy. Proszę pana, tu biuro wszelkiego pocieszenia. Będę miał okazję sprawdzić prawdziwość porzekadła, jaki nowy rok, taki cały rok. Mój dzień 1 stycznia minął pod znakiem historii starożytnej. Otóż, kiedy zjawiłem się tego dnia w domu po udanym Sylwestrze, okazało się, że tymczasem w naszym mieszkaniu grupa rekonstrukcyjna odgrywała szturm barbarzyńców na Cesarstwo Rzymskie. Dokładnie rzecz biorąc, wnosząc po zniszczeniach i ich charakterze, chodziło o serię konfliktów zbrojnych pomiędzy Cesarstwem Rzymskim a plemionami germańskimi w strefie limesu środkowo-dunajskiego w latach 167-180. Grupa rekonstrukcyjna opuściła nasze mieszkanie przed naszym przyjściem, więc nie mogłem ich szczegółowo wypytać o plemiona i typy broni. Jedno, co mogę z całym przekonaniem powiedzieć, to to, że grupy takie dbałość o realizm doprowadzają do perfekcji. Całe szczęście, że nie była to grupa rekonstruująca pożar Rzymu, a tylko walki na rubieżach imperium. Jak to po walce, znajdujemy jeszcze fragmenty broni i garderoby. Dzień 1 i 2 stycznia rodzinnie spędziliśmy też jako grupa rekonstrukcyjna. Rekonstruowaliśmy nasze mieszkanie po wizycie amatorów historii starożytnej.